wiesz, prawdopodobnie nie żyły. Według prokuratorów, którzy pracują na miejscu katastrofy, w samolocie byli mieszkańcy z kilku regionów Polski, m.in. z województw śląskiego, małopolskiego i łódzkiego. Samolot po wypadku spłonął, więc do identyfikacji ciał konieczne będą badania DNA. Na miejscu są rodziny ofiar, zapewniono im pomoc psychologów. Samolot, który uległ katastrofie, to dwusilnikowy Piper Navajo, niedawno sprowadzony do Rudnik przez prywatną szkołę spadochronową Omega. Sama szkoła pod koniec maja informowała na stronie internetowej o wykonaniu w Częstochowie pierwszych skoków ze swojej nowej, 10-miejscowej maszyny. Jak wynika m.in. z fotografii na stronie szkoły, samolot został przerobiony pod kątem skoków spadochronowych. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Ukraińscy żołnierze zajęli Kramatorsk w obwodzie donieckim. Nad budynkiem Rady Miejskiej powiewa już flaga Ukrainy. Saperzy sprawdzają teraz, czy główne gmachy administracji i budynki komunalne nie zostały zaminowane przez saperów. Prorosyjscy bojówkarze wycofali się też wczoraj ze Słowiańska, ale prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ostrzegł wieczorem, że jest za wcześnie, żeby ogłaszać sukces, i zapowiedział dalszą walkę przeciwko nielegalnym ugrupowaniom zbrojnym w obwodach donieckim i ługańskim. Tymczasem młodzi Ukraińcy z Donbasu uciekają na Krym. Część uchodźców na własny koszt wynajmuje mieszkania, innym pomagają rosyjskie władze. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Większość ośrodków wypoczynkowych na Krymie spotkać można uchodźców z Ukrainy. Na anektowany przez Rosję półwysep przyjeżdżają głównie młodzi ludzie z rejonów Doniecka, Słowiańska i Ługańska. Liczą, że przeczekają wojenną zawieruchę. Natomiast ich rodzice i dziadkowie nie chcieli opuszczać swoich domów. Boją się, że maruderzy rozkradną cały ich majątek. Ludzie w piwnicach siedzą, bo trwają ostrzały. Moi rodzice nie chcą wyjeżdżać. Starają się codziennie chodzić do pracy i jakoś żyć. Chciałem dziś do nich jechać do Ługańska, ale zrezygnowałem ze względu na sytuację. Сегодня хотел ехать в Луганск, ну не поехал в связи с этой обстановкой. Opowiada polskiemu radiu 20-letni Ukrainiec. On i jeszcze kilkunastu jego przyjaciół od 2 tygodni przebywają w jednym z sanatoriów na Krymie. Niektórzy proszą Rosjan o pomoc i dostają status uchodźcy. Jednak większość płaci sama za swoje utrzymanie i zapowiada, że wróci na Ukrainę. Jałta, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacje z Brazylii. W meczu 1/4 finału Holandia-Kostaryka po 90 minutach był remis 0-0. Teraz trwa dogrywka i na razie nadal bez bramek. Wcześniej Argentyna pokonała Belgię 1-0 i awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Noc pochmurna, możliwe przelotne opady deszczu i burza od 15 do 19 stopni. Przed południem rozpogodzenie, ale w ciągu dnia zacznie się chmurzyć, będzie padać. Synoptycy zapowiadają też burze z gradem. Najwięcej będzie ich od Warmii i Mazur przez centrum kraju po Śląsko-Polski Górny i zachodnią Małopolskę. Od 28 do 31 stopni, chłodniej nad morzem i na północnym wschodzie od 26 do 28. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po północy. Mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Oh, The ground disappeared from beneath, and all that was solid is air. I have tumbled end over end into my nature, and darkness appears from below, carrying voices of query, voices of theory, dark voices near me, all around, and reason is drowned by the sound of clamor. The pound of the hammer is confusion, illusion. Plunged into shadows and mist, I catch my breath, frightened, but I will not face death, still unenlightened. To właśnie podczas pisania tego utworu przewrotnie autor tekstu Maxi Jazz wymyślił nazwę zespołu i ta nazwa była dosyć przewrotna, ponieważ jak być może Państwo wiedzą, Maxi jest wyjątkowo religijnym człowiekiem, tak więc dla kontrastu użył właśnie słowa faithless. Potężna, dostojna i zremiksowana salwa mea na początku naszego spotkania w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Wiadomość sprzed kilku lat o rozwiązaniu Faithless z pewnością zaskoczyła wszystkich fanów tego brytyjskiego zespołu. Po 15 latach muzycznej działalności i nagraniu 6 albumów, myślę, że nadszedł czas, aby zamknąć pewien rozdział w naszym życiu. Napisał w 2011 roku na oficjalnej stronie zespołu Maxi Jazz wokalista Faithless. To właśnie dzięki wam przez te wszystkie lata mogliśmy doświadczać najbardziej niewiarygodnych, epickich i poruszających momentów. Nigdy nie sądziliśmy, że ta radość może trwać aż tak długo, albo że będziemy aż tak silni. Nigdy nie myślałem, że ani przez chwilę, że koniec wspólnej podróży będzie musiał nastąpić z naszej inicjatywy. Od tego czasu, drodzy Państwo, zespół wystąpił jeszcze tylko w kilka razy. Głównie były to imprezy charytatywne. I tych koncertów było 5, 6, może 7, mimo że w Faithless nie istnieje. No i podczas tych występów grano najważniejsze hity tej grupy.

go. One. We're gone. One, one, one, one, one, one. Cały czas ten utwór robi na mnie olbrzymie wrażenie. Podobnie jest zresztą z teledyskiem. W wolnej chwili proszę zwrócić uwagę. W programie trzecim Wicom One i Faithless. Pewnie również ze wspomnieniem ich kilku koncertów, które odbyły się w Polsce, w tym oczywiście na festiwalu Open Air. A było to jeszcze na Skwerze Kościuszki. This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends, when bitterness ends. This is my church. This is my church. This is where I feel my hurts. For tonight, God is a DJ.

Thank you. Stand out by the t-shirt stall, so if you want like autographs, cuddles or anything like that, we'll be out there in about 2 minutes. Thank you so much for coming and we'll be back next time. You're wicked, man. Believe. Zmysłowa Sister Bliss, Rolo, Jamie Cato i hipnotyzujący głosem Maxi Jazz, który w, no, właściwie na każdym koncercie, jaki widziałem Faithlessów, a było tego chyba z pięć razy byłem na koncercie grupy Faithless, no to Maxi Jazz właściwie na każdym w połowie musiał się obnażyć i zrzucić z siebie koszulę. God is a DJ, czyli jedno z tych nagrań, które wyniosło Faithless na wyżyny popularności, tutaj troszkę w zmienionej wersji. Po nim Thank You. Faithless to jeden z tych zespołów, który miał olbrzymi wpływ na współczesne brzmienie klubowej elektroniki. Być może uda się jeszcze wrócić do ich płyt za kilkadziesiąt minut. Teraz przywołajmy zespół, który w swojej historii miał wiele wzlotów i upadków i w przeciwieństwie do Brytyjczyków nieraz rozważał możliwość rozwiązania. I mimo tego działa do dziś, a powstał w tym samym czasie co Faithless, czyli w 1995 roku. Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim Mexico, czyli najnowsza płyta kolektywu Gus Gus. No a ta płyta cały czas zdobywa dobre recenzje. We'll be right back. Mexico to utwór, który wybrzmiał przed chwilą. To tytułowa kompozycja z najnowszej płyty Gus. Płyty, która, która już doczekała się kilku remiksów do utworów, jakie tam Państwo znajdą. Jeden z takich remiksów stworzył słyszany właśnie Mace Opex. Don't know. So give this. at your place. I got my place.